Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 19 Nisan Perşembe. Yıl 2018, ay 4, gün 109, Kasım 163. 1439 Hicri Şaban 3, 1434 Rumi Nisan 6. Kuğu fırtınası. Günün sözü. Fikir sahibi olmaya, mal sahibi olmaktan fazla ihtiyaç duyacağımız gün gerçek zenginliğin sırrını bulacağız. Peyami Safa. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı eski tanıdık bir parçayla yaptık. Gustavo Santaolalla çalıyordu. Harple, arpla ya da Pájaros, kuşlar adı verdiğimiz, kuşlar diye çevirebileceğimiz bir parça. Hatırlanacağı üzere yıllar önce günler yürümeye başladı bölümlerini okurken Eduardo Galeano'nun benzersiz kroniği, onun jingle'ı, giriş ve çıkış parçası da buydu. Şimdi bugün bu Arjantin'le ilgili bir parça, Arjantin'de zaten Gustavo Santaolalla, onun müziğini neden kullandığımızı şimdi Galeano'nun yeni kitabından, son kitabından, Hikaye Avcısı'ndan bakalım. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Bilgelikler 2. Inelte Pereira, Argentino de Piriápolis otelinde çalışıyor. Biz Helena ile gazeteleri okuyarak kahvaltımızı ederken o kahve sürahisi elinde yanımıza yaklaşıyor. Yaşlı bir bilge gibi konuşuyor bizimle ama o akıllı bir genç. Yeni haberleri okumak için eski gazeteler gibisi yoktur, diyor. Eski sinemanın dilsiz olduğunu söylüyorlar ama sersemce bir laf bu. Hiçbir zaman dilsiz olmadı. Konuşmuyordu çünkü sessizliğin daha iyi olduğunu biliyordu. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Evet, tarihte bugüne de kısaca bir göz atalım. 531 yılında İsa'dan sonra, milattan sonra Callinicum Savaşı olmuş. Bizans ordusu Belisarius komutasında Rakka'da, bugün Kuzey Suriye'de, adı çok geçen ve IŞİD'in elinden yeni alınan Rakka'da Perslerle yaptığı savaşı kaybetmiş. Persler kazanmış Rakka'da. Hı. Rakka diye bir şehir var yani, işte ele geçirmesinden önce de var olan varmış, bir şehir. Evet, duyulmamıştı ama varmış. Belisarius komutanının, komutan Belisarius yönetimindeki orduları alt etmişler orada. Persler. 1770'te Kaptan James Cook da başka bir şey keşfetmiş ve fethetmiş. Hala bir teğmen rütbesini taşıdığı halde bir bakmış ışıklar görünüyor. Bir ışıkların arasında bir şey görünüyor yani. UFO. Kara, UFO gibi. Aa, şimdi kara göründü demiş. Avustralya diyoruz ona. Hmm. Yani tek başına bir... İlk defa keşfediliyor değil mi? Evet. Avustralya'da. Ondan önce yok. Kaptan Cook olmasa 1770'te Avustralya olmayacak. Evet. Aborjinler? Aborjinler de olmayacak. Onların bir yani 80 bin yıla kadar geri gidiyor ama tarihleri. Neyse, ne yapalım. Evet. Yeni Zelanda'yı da keşfediyorlar. Sonra orada da Maoriler var. Onların da tarihi çok eskiye gidiyor ama Kaptan Cook bulana kadar, beyaz Avrupalılar bulana kadar yok. 1943'te bugün de İkinci Dünya Savaşı oluyor. Yani İkinci Dünya Savaşı devam ediyor. Polonya'da Varşova gettosu ayaklanması başlıyor. Tarihe geçmiş en büyük, en az adı geçen ve en büyük kahramanlık hikayelerinden bir tanesi. Alman birlikleri, Nazi birlikleri SS'ler, SA'lar filan Varşova gettosuna giriyorlar ve o ülkede kalmış olan, işgal altındaki Polonya'da kalmış olan ne kadar Yahudi varsa onları da toplamaya giriyorlar ama ayaklanma oluyor. Çok kanlı bir şekilde bastırılacaktır. Tam bir katliam, hatta neredeyse bir soykırım bile denebilir. Küçük ama 22 kişi kurtulacaktır. Büyük bir kahramanlık da yapacaklardır. Evet, tarihteki en büyük isyanlardan biri olarak geçiyor. Her ne kadar Türkiye'deki okullarda tarih kitaplarında isminden değil, olduğu savaştan bile bahsedilmese bile. Nazilerden bile bahsedilmediği için ne savaşı? Ve ne oluyor o zaman? Siyasiler birbirlerine Nazi diye itham ettikleri zaman çocuklar nereden anlıyorlar bunu? Televizyondaki filmlerden mi? Tabii. Filmler olmasa tarih de yok yani. Yok. Peki. Ben sessiz film seyrediyorum sadece. 1943'te bugün de 2. Dünya Savaşı'nda bu olmuştu işte. Şimdi günümüzün haberlerine bakalım. Bir kere Türkiye yatıp kalkıp seçimle, erken seçim ya da baskın seçim kararıyla çalkalanıyor. Herhalde uzunca bir süre onu da konuşacağız. Biz de onu konuşacağız. Ama dünyadaki en önemli haber de o değil her şeye rağmen. Bütün gazetelerde manşet ve bütün televizyon kanallarında da olsa gerek, ben seyretmedim ama öyledir. Şimdi bakarız gazetelerin nasıl kapsadığına ve nasıl yorumlandığına. 66 gün kaldı. 66 gün sonra sandığa gidiliyor ve o olağanüstü hal şartlarında gidiliyor. Dünyanın en olağan dışı olaylarından biri olarak gerçekleşiyor. Bunun üzerinde etraflı bir şekilde durmaya çalışacağız tabii. Ama biz öncelikle her şeyden, Türkiye'den bile söylemesi ayıp, önemli başka bir şey var. Ondan bahsedelim. Gezegenin geleceğine ilişkin çok önemli bazı yeni durumlar var, araştırmalar var. Ondan kısaca bahsedelim. İç açıcı olmadığını biliyorum ama olsun. Great Barrier Reef dedikleri büyük mercan resifi mi? Onun adı Avustralya'daki büyük, uzaydan bile görülebilen en büyük tek organizma, canlı yaratık. O sıcak dalgalarını ağarmakta olduğunu biliyorduk. Özellikle de küresel ısınma mahvediyor. Denizlerin asitlenmesine yol açıyor aynı zamanda. Şimdi yeni bir araştırma çıkmış ve bu Great Barrier Reef denen yeryüzünün en büyük biyolojik çeşitliliklerini de, yani her türlü hayvan ve bitki bir arada yaşıyor, irili ufaklı. Bir mikrokozmos aslında. Kainatın bir küçük kopyası gibi bir şey o. 2016'daki büyük şey dalgasında, sıcak dalgasında %30'u ölmüş. Bir yıl içinde. Bir yıl içinde. Evet, %30'u yok olmuş. Bu yani tarihteki en korkunç yıkımlardan biri olsa gerek. Ağrıdı söyleniyor değil mi? Evet. Ağrıyor. Yani mass mortality deniyor şeyde. Büyük bir kitlesel ölüm haberi. Yoğunluğu ve şiddeti bilim insanlarını şoka sokmuş. Yani son zamanlarda bu konuda, özellikle bu konuda okuduğumuz ya da seyrettiğimiz haberler, makaleler, araştırmalar da hep aynı şey geliyor. Bilim insanları şokta diye. Yani araştırıyorlar. Bilim insanları normal olarak şoka girecek tipte bir işte çalışmıyorlar. İşleri bu yani. Rakamlarla, istatistiklerle, canlıların ilişkileriyle filan, canlıların cansızlarla ilişkileriyle filan ilgileniyorlar. Ama şimdi şoka girmişler. Mesela Nature adlı çok itibarlı, saygın dergide Profesör Terry Hughes tarafından yapılmış bir araştırma. Yani katastrof diye nitelendiriliyor. Sürekli olarak kullanılan kelime bu. Katastrofi. İngilizcesi felaket demek. Facia demek. Yani 9 aylık bir dalga olmuş, sıcak dalgası ve 3'te biri gitmiş. Uzaydan bile görünebilecek bu devasa canlının. Neyse, çok da üstünde durulacak bir şey değil herhalde. Hiçbir yerden haber falan Olmuyor. Gerek yok. Hiç üzülmenize gerek yok. Bilim insanları bu konuda çözdüler. Bu sorunun da icabından gelmesini bildiler. Aynı zamanda UNESCO'nun da Dünya Mirası listesinde yer alıyor. Avustralya'nın Kuzeydoğu sahili boyunca uzaydan dahi görülebilen büyük mercan resifi. Bilim insanları da bunu kurtarmak için geçen yılın Nisan ayından beri harıl harıl çalışıyorlar ve sonunda bir sonuç almışlar. Avustralya Deniz Bilimleri Enstitüsü uzmanları mercanların insan saçından 50 bin kat daha ince ve geri dönüştürülebilir bir film ile kaplandığında kirlilik ve ısınmadan zarar görmediklerini belirlemişler. Bu akvaryum denen yöntem, bir akvaryumda denenen yöntem, özür dilerim, mercanların geleceği için ciddi bir umut oluşturmuş. Bu bir. İkincisi, Japonya'da bir çöplükte keşfedilen enzim doğada pet yiyen bir bakteri tarafından salgılanıyormuş. Evet, sen yokken tesadüfen bulunan değil mi? Kazaen, kazara bulunan bir şey. Hep ben yokken zaten bulunuyor bunlar. Idionella sakiasanis adlı bakteri plastik yiyerek ürettiği enerjiyle hayatta kalıyormuş. Bu şekilde de denizlerdeki plastik sorununu da ortadan kaldıracaklarmış bu bakteriyle beraber. Bakteriler ve streç filmler. Evet ya, bu yani hakikaten insanı habiyetten gözlerini yaşartacak kadar önemli bir gelecek vaadidir. Rahatladınız umarım. Çok rahatladım. Yani ama hepsini kaplayacağız değil mi bunları? Evet evet, ama devam edilecek her türlü. Yani kömürü de yakmaya, petrolü de yakmaya, plastiği de sonuna kadar kullanmaya, olmadı bütün hepsini denize boşaltmaya devam edeceğiz. Ama ardından bakterilerden ve streç filmlerden umut etmeye de, onlara umudumuzu bağlamaya da aynı şekilde devam edeceğiz. Evet, bilim her şeye kadirdir. Fakat beni bile yani kolay kolay hiçbir şeye şaşırmıyorum ama artık şaşırmamaya alıştım. 20 küsur yıldan beri yaptığımız her gün hemen hemen yayınlardan sonra bu yani bir yıl içinde yüz binlerce yıldır orada olan bir organizmayı, yani en az ne bileyim 12 bin yıldır filan orada. Evet. Bir yıl içinde üçte birine yakın bir kısmını yok etmeyi başarmışız. Ve ardından da böyle fantastik bilim kurgu filmlerini aratmayacak yöntemlerle çözüm bulmaya çalışıyorlar. Benim bir önerim daha var. Nedir efendim? Mercan resifini olduğu gibi Mars'a gönderelim. Mercan resifini olduğu gibi Mars'a gönderelim. Evet. Tesla'nın bir büyük uzay aracına koyalım, gönderelim. Orada yetişsin, sonra geri alalım. Nasıl fikir? Peki diğer yerleri ne yapacağız? Onları da Mars'a gönderelim. Mesela Amerikalı yıldız Leonardo DiCaprio'nun başrolünü oynadığı The Beach. Sahil yani. Yanlış telaffuz edebiliyorum bazen bu kelimeyi. Filminin geçtiği Tayland'daki ünlü plaj aşırı turist gerekçesiyle ziyarete kapanıyormuş. Buraları ne yapacağız? Bu dünyanın uzun zamandır el değmemiş yerleri ama sonradan böyle bir filmle beraber popülerleşen ve herkesin oraya akın ettiği. Onlara Şile farklı bir önerim var. Onlar dünyada kalsın ama oraya gidenleri Mars'a gönderelim. Bu güzel. Hı? Bu güzel. Bu güzel. Bunu sevdim. Buluşun sonu yok. Biletini de biz alacağız değil mi? Tam olsun. Seçim vaadi. Bilet bizden. 3 Mart'ta Dünya Yaban Hayatı günüydü. Pek öyle kutlamadan geçti. Kutlanacak bir şey de yok zaten. Arkasından da bu pazar 22 Nisan'da Yeryüzü Günü, Earth Day. Ama galiba seçimler, Trump, Erdoğan ve diğer konular bütün oksijenini aldığı için seçim konuları pek nefes alıp konuşamıyoruz. Yalnız dünya yaban hayatı çok ciddi tehlike altında. Arşad Meyhan da böyle güzel bir yazı yazmış Common Dreams'de. Hayvanlar, börtü böcek, arılar filan. Yani bugün, bu seneki Yeryüzü Günü'nün teması ne? Nedir efendim? Plastik şeyi sona erdirelim. Plastik kirlenmesini. Bak ama buldu zaten şey. Yani o kadar ilginç ki bu plastiğin mesela zararının en büyük şeyi ne biliyor musun? Yeni bir araştırma da var Science dergisinde. Okyanuslara, bütün denizlere dökülen bu plastik, mikroplastik parçaları neden istenmiyor? Neden? Yani sadece balıkların, deniz canlılarının midesine gittiği, onları öldürdüğü için falan değil. Bakteri, yani mikroplar onun üzerinde seyahat ediyorlar. Çok hayati bir şeymiş ve daha uzun süre yaşıyorlar ve talihsiz birinin üzerine konmaları da çok kolaylaşıyor. O da rifler işte. Evet. Mercan resifleri. Yani şöyle 100 metrekarelik bir şeyde, 100 metrekarelik bir alanda plastiklerin durumunu ölçmüşler. Ve Avustralya'da 0.4 gibi çok düşük bir şeyden Endonezya'da 25,6'ya kadar çıkıyormuş. İşte şeye göre değişiyor bu. Bulunduğu sahile filan. Fakat şeyin bu onun plastiklerin üzerindeki mikropların yani hastalık yayma şeyi %4'te başlıyor ki şeyde hiç plastiğin olmadığı yerde bahsediyoruz. %4 hastalık yayma şeyi. Peki böyle mercanlara yapışan şeylerde, plastiklerde hastalık ne kadar? %89'a çıkıyormuş. %100 yani mutlak işte o zaman izah edilebiliyor. Evet. Hadi bir iyi haber daha verin. Bu sefer de plastik yiyen mantar bulmuşlar. Mutant enzimden önce de plastik yiyen mantar varmış geçtiğimiz sene. Araştırdım biraz. Geçtiğimiz sene de mantardan çözüm bulmaya çalışıyorlarmış. Şimdi mutant enzimden çözüm bulunmaya çalışılıyor. Böyle durumlar çalışılmıyormuş. Çözüm bunlar zaten. Çözüm yani, doğru pardon. Yani, ne bulmaya çalışıyor? Bir diğer taraftan da Orman ve Su İşleri Bakanlığı yaban hayvanlarına meyve bahçeleri kurmaya başlamış. Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nca yaban hayatı için Çanakkale'de özel meyve bahçeleri oluşturuluyormuş. Mevcut ağaçlar farklı dönemlerde meyve veren türlere aşılanarak yaban hayvanlarının besin ihtiyacı kesintisiz karşılanacakmış. Peki ben neden buna inanmakta güçlük çekiyorum? Bu zamana kadar kendilerini farklı bir şekilde mi beslemiş bunlar? Evet. Şimdi Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na ihtiyaç duyuyorlar. Ben niçin böyleyim? Buna inanmakta, bu umut duymakta niye zorluk çekiyorum bu okuduğuna? Özel meyve bahçeniz yoktur sizin. O yüzden olabilir mi? Benim neyim eksik? Meyve bahçem mi? Evet, bir de yeni haber daha var. Enerji muhabiri, The Guardian gazetesinin Adam Bowen yazıyor. Küresel ısınma, bireysel serinleme aletlerine büyük bir hücuma yol açmış. Yani herkes pervaneler, klimalar falan almaya, serinleme aletleri almaya başlamış. Ne kadar yükselmiş biliyor musun? Ne kadar efendim? %2017 seviyesine göre bu yaz %90'lık bir artış olacak. Ama bunu da savunma sanayisi içerisinde değerlendirebilir miyiz tabii, bu şekilde? Tabii. Yani yalnız enerji şeyleri, sistemleri biraz taşıyamayacak deniyor. Yani Birmingham Üniversitesi'nde bayağı Çin'de, Hindistan'da ve daha sıcak ülkelerde çok büyük problem olabileceğini söylemişler ama bence olmaz bir şey, değil mi? Evet, bize bir şey olmaz yani. Biraz önce aktardığım haberi, bu meyve bahçeleri haberini ufak bir ekleme daha yapayım. Orman ve Su İşleri Bakanlığı'ndan yaban hayvanlarına açılacak olan meyve bahçelerinin dikimini avcı dernekleriyle beraber yapacaklarmış. Avcı dernekleriyle beraber yaban hayvanları için meyve bahçeleri dikeceklermiş. Ardından da koyacaklar iki tane avcıyı. Meyveye yaklaşıyor ufak İlki tilki. Mi? Tilki yaklaşıyor. Bir tanesi vuramazsa diğeri vuracak. Sonra bam. Tilki yok. Meyve yemeye giderken. AK-47 kullanacaklar değil mi? Bilmiyorum artık. İstersen roket atar kullansınlar. Kullanılabiliyor mu acaba? Yok, o kadar da değildir değil mi? Seçimler geliyor. Belli olmaz. Belki ondan sonra. Olmaz tabii inşallah. O zaman ben de ajanda 2018'e geçeyim. Lütfen. Bu okuduğun şeye neden inanamadığımı şimdi Dostoyevski'den okuyalım mı? Lütfen. Fyodor Dostoyevski, Suç ve Ceza'dan. Ajanda 2018, fili yuttu bir yılan, Metis ajandası. Bu pazar için seçilmiş şeyi önceden okuyalım. Fyodor Dostoyevski, Suç ve Ceza. Ben yalanı severim. Yalan, insanların bütün öteki yaratıklara karşı biricik üstünlüğüdür. Yalan söylersin ve böylece gerçeğe ulaşırsın. Ben yalan söylediğim için insanım. Önceden 14 kez, hatta belki de 114 kez yalan söylemeden hiçbir gerçeğe ulaşılamamıştır. Ve bu kendine göre onurlu bir iştir. Oysa biz yalanı bile kendimiz kıvıramayız. Bana bir yalan söyle ama bu yalan senin olsun. Senin uydurduğun bir şey olsun. Alnından öpeyim. Kendine ait bir yalan, başkalarına ait gerçekleri tekrarlamaktan belki de daha iyidir. Birincisinde sen bir insansın, ikincisinde ise bir papağan. Evet, iyi bir habere bağlayalım. Sonunu da yani iklimle ilgili bütün bu yangınlarla filan ilgili. Hem büyük orman yangınları dört bir tarafta hem de seller, sular götürüyor ortalığı bu iklim yıkımından dolayı. Colorado'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde Colorado'daki çok da şey biliyorsun, Colorado Springs diye bir yer var, harika bir yer. Büyük bir dava açmışlar fosil yakıt şirketlerine karşı. Bizim geleceğimizi bitiriyorsunuz ve bu bir küresel bir hakkaniyet, adalet sorunudur. Bunu çözeceğiz diye tamamen, yani vergi ödeyenler, bütün petrol şirketlerinin o her tarafta, şimdi Filipinler'de mi ne oldu? Endonezya'da oldu, evet. Mahvetti gene bir şey. Bir petrol tankeri ortalığı feci bir hale getirdi, kirlenmeyle, kazayla. Galiba Endonezya'daydı. Ama her yerde bu olamaz diyorlar. Vergi verenler bunun bedelini bize ödetiyorlar. Hayır, şirketlerin ödemesi gerekir diye dava açmışlar. Sierra Club grubundan da geliyor. Bakalım ne olacak gelecekte diyorlar. Biz enerjiden bahsettiğimiz zaman sadece yenilenebilir enerji, fosil yakıt kullanmayacağız diye başlamışlar. Mahkemenin sonucunu, davanın sonucunu hep birlikte izleyeceğiz. İyi haber buydu. Mücadele devam ediyor. Evet, şimdi bir ara vereceğiz zaten. Ondan sonra da erken seçim meselesine geleceğiz. Çok sayıda Erdoğan, ben sana dememiş miydim? Neyi? Bilmiyormuş işte. Erdoğan. Neyi bilmiyormuş? Erdoğan dün şeyden öğrenmiş. Bahçeli'den mi? Bahçeli'den tabii. Böyle bir tartışma olduğunu bilmiyorum. Söylememişler. Söylememiş. Yarım saat içerisinde tamam mı demiş. Hiç ikna etmeye çalışmaz mı insan? Ya bak, geçen sene bunları söylemiştik. Daha önce de bunları söylemiştik. Erken seçim demek ülkeye bir şekilde kötü davranmak demektir gibisinden şeyler söylememiş mi daha önceki demeçlerine dayanarak? Bunları yarım saat içerisinde hızlı bir şekilde dile getirdiyse zaten benim konuşma tarzımı uygulamış demektir. Evet. Ama kısa bir şekilde erken bunu... Erken seçim için Türkiye'ye ihanet demişti. Ama ne? İhanet mi? Ben ihanet. Kötü bir şey demiştim ama. Evet, sen yanlış hatırlıyorsun. Eksik hatırlıyorsun. Ne yapalım? Hükümeti acze düşenler erken seçim kararı alır demişti. Bunu, ama bunu çok zaman önce söylemişti. Ne kadar efendim? 9 sene önce. 9 sene önce. Suların altından, şeyin altından, çok köprülerin altından pek çok su geçti ve evet, kabul ettik demiş. Ama dün de demişti 2019'da. Dün görüşmüşlerdi işte, sadece tarihi biraz daha öne almış. Dün değil, önceki gün demişti, 2019'da anayasa seçimlerde belirlenecek diye konuşmuştu. Yanlış mı hatırlıyorum? Doğru. Ama erken seçim zorunlu hale geldi demiş. Neyse, bunları konuşacağız. Peki. Başbakan da açıklamış neden 24 Haziran alındığını. Ya yani 66 günümüz var. Erken seçim kanunu hafta başında genel kurula geliyor. Bu arada OHAL'de, yani olağanüstü hal şartlarında giriliyor. Dünya tarihine yeni bir sayfa yazılıyor tarihinde. Hepsini konuşacağız. Açık Gazete. Until I found its Meaver's name. Why? Just remember, what happens on Earth stays on Earth. We're gonna put it in reverse. Darling, I've told you many times, and now I'm telling you once again. just to remind you, sweetheart, that my... Oh, Lamar, Hail Mary, your marijuana times is hard. Pray with the hooligan, shadows all in the dark. Fellowship with demons and relatives, I'm a star. Life is one funny motherfucker. A true comedian, you gotta love him, you gotta trust him. I might be bugging, infomercials and no sleep. Introverted by my thoughts, children listening gets deep. See, once upon a time inside the Nickerson Garden Projects, the object was to process and digest poverty's dialect. Adaptation inevitable, gun violence, crack spot, federal policies, rape builders and drug professionals. Anthony was the oldest of seven, well respected, calm and collected. Laughing and joking made life easier. Hard times, mama on crack. A four-year-old telling his nanny he needed her. His family history, pimping and banking. He was meant to be dangerous. Clacked him a grip and start slanking. 15, scraping up his jeans with quarter pieces. Even got some hair from a smoker last weekend. Dodger policeman working for his big homie. Smart time hustler, graduated, drew a brick on him. $10,000 out of for project housing. That's on the daily. Seen his first meal, 20 years old. Had a couple of babies. Had a couple of shooters, caught a murder case. Fingerprints on the gun, they're assuming, but witnesses couldn't prove it. That was back when he turned his back and they killed his cousin. He beat the case and went back to hustling. Bird shuffling, Anthony rang. The first in the projects with the two-tone Mustang. That 5.0 thing. They say 5-0 came. Circling parking lots and parking spots and hopping out while harassing the corner blocks. Crooked cops told Anthony he should kick it. He brushed him off and walked back to the Kentucky Fried Chicken. See, at this chicken spot there was a light-skinned nigga that talked a lot with a curly top and a gap in his teeth. He worked a window, his name was Ducky. He came from the streets to Robert Taylor home, Southside Project Chirac, the Terror Dome. Drove to California with a woman on him and $500. They had a son hoping that he see college. Hustling on the side with a 9-to-5 to freak it. Cadillac severely ride his son around on weekends. Three-piece special with his name on his shirt pocket. Cross the street from the projects, Anthony Plant the Rabbit. Stuck up the place before back in 84. That's when affiliation was really 8 years of war. So many relatives telling us, selling us, devilish work, scaling us, crime, intelligent, felonous, prevalent proposition with nines. Ducky was well aware, they robbed the manager and shot a customer last year. He figured he'd get on these niggas' good sides. Free chicken, every time Anthony posted in line. Two extra biscuits, Anthony liked them and then let them slide. They didn't kill him, in fact it looked like they're the last to survive. Pay attention, that one decision changed both of their lives. One curse at a time, reversed and manifested good karma, and I tell you why. You take two strangers and put them in random predicaments. Give them a soul so they can make their own choices and live with it. 20 years later, them same strangers you make them meet again. Inside recording studios where they reaping their benefits. Then you start reminding them about that chicken incident. Whoever thought the greatest rapper would be from coincidence? Because if Anthony killed Ducky, Top Dog could be serving life while I grow up without a father and die in a gunfight. Now fuck in the eyes, need now for that the world. Now look, I'll never see the ghost. So I was taking a walk the other day. Kendrick Lamar'dan Duckworth adlı şarkıyı dinlediniz. Açık Dergi'de zaman zaman çalınan önemli bir rap, hip-hop müzisyeni Kendrick Lamar. Fakat bizim çalma sebebimiz tarihi bir ödül kazanmış olması. Pulitzer ödülünü kazandı müzikte ve yani çok da önemli bir tarihi bir şey oldu. Çünkü hem otantik virtüözce yapılmış, ustaca yapılmış şarkılar hem de ritmik bir dinamizmi var ve modern Afrikalı, Amerikalı siyah insanın hayatının karmaşıklığını mükemmel şekilde yansıtan şarkılar yaptığı için, müzik yaptığı için verilmiş oldukça önemli bir şey. Aynı zamanda diğer Pulitzer ödülleri arasında da New York Times'da ve New York dergisinde, New York Times gazetesi ve şeyinde, New York dergisinde Hollywood'un para babası Harvey Weinstein'in aslında yüzden fazla insana, yüzden fazla kadına cinsel taciz, tecavüz ve başka şeyler yapması ve sonunda da dünya çapında bir direnişe yol açması kadınların bunun. Bu arada Harvey Weinstein ne oldu? Dava edildi mi? Yargılanıyor mu? Bakmak lazım. Gücünü kullanarak. Evet, bakmak lazım. Ama yani çok önemli araştırmalardan dolayı verilmiş bu ödül onlara. Bir de şeyden bahsetmeliyiz son olarak da bu konuya girmişken, bir de Kaliforniya'da ilginç bir şey var. İki şeyden daha bahsedeyim. Kaliforniya'da Coachella Müzik Festivali şenliğinde Beyoncé çok büyük bir 2 saatlik bir performans yapıp tamamen siyahların kültürünü, siyah üniversiteleri ve kolejlerin tarihini ve Malcolm X'ten, Chimamanda Ngozi Adichie'den, feminist yazarlardan alıntılar yapmış ve Nina Simone'la Fela Kuti'den de parçaları seslendirmiş. Oldukça ciddi bir yükseliş de var siyahların davasında. Bir yandan polisler ve herkesi öldürüyorlar ve şeyde kahve dükkanında olanları sen yokken biliyorsun değil mi? Irkçılıkla alakalı evet. Olan. Kahve dükkanı değil mi? İsmini verebiliriz herhalde. Hı? İsmini verelim mi? Starbucks. Starbucks'ta evet neydi? Bekliyorlar iki siyah orada. Hı hı. Siz bekleyemezsiniz alışverişi yapmadan diyorlar. Yok arkadaşımızı bekliyor deyince attılar onları. Polis gelip kelepçe vurup, ters kelepçe vurup çıkarttılar. Burada hem siyah olup hem de Starbucks'ta nasıl beklersin dediler. Yani haklılar. O şey değil miydi? Beyazlara tuvaleti kullandırıp siyahlara tuvaleti kullandırmamakla alakalı çıkan tartışma değil miydi? Ona yok. Bunun tartışması farklı bir tartışma. Niye bekliyorsun? Arkadaşın yok bir şey içmeden bekleyemezsin diyorlar. Bir şey içmeden bekleyemezsin. Sonradan on binlerce kişi gösteri yapmaya devam ediyor ayrıca. Starbucks'ın CEO'su da kusura bakmayın Kevin Johnson değiştirdik demiş. Niye? O görevli kadını. Ama o da anlaşılamadı. Ben baktım öğrenemedim. Belki sen Acar gazeteciliğinle öğrenirsin. Kadını, müdürü, oradaki müdürü, şube müdürünü işten mi atmışlar? Yoksa başka bir şubeye mi vermişler? Orası biraz muğlaktı. Konuşmanın baktım CEO'nun konuşmasını anlayamadım ben. Sen daha iyi belki çözersin. 175 bin personeli şirketin şubelerinde ırkçılığa dayalı ayrımcılığın önlenmesine ilişkin eğitim vereceklerini duyurmuştur aynı zamanda. İşte bak bu. Bu. Saç kılından ne kadar inceydi? 10. Evet bu da işte... İnsan aklından 10 kat fazla bir şey eğitimi yaptım mı bundan sonra ırkçılık filan hak getire tabii. Evet. Ama atıldı mı o müdür işinden yoksa başka bir şubeye mi gönderildi onu araştırmaya değer. Bu arada Nina Simone ve Sister Rosetta Tharpe da Rock and Roll Hall of Fame'e girmişler. Yani şöhretler resmi geçidine alınmışlar. İki efsanevi müzisyen. Bu da önemli. Bir son dakika bir haberi var. Ankara merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu başlatılmış ve Baylok kullanıcısı olduğu gerekçesiyle 7 eski Danıştay üyesi gözaltına alınmış. Danıştay üyesi. Evet, ayrıntılar geliyor diye yazıyor. Evet, büyük bir operasyon. Peki, erken seçim 2018'e geçelim. O halde baskın seçim diye vermiş Cumhuriyet Gazetesi. Erdoğan ve Bahçeli yönetememe krizinde anlaştı. 67 gün sonra seçim var diye vermiş üst başlık olarak. Bir Gün Gazetesi, AKP ve MHP ittifakı erken seçim kararı aldı. 24 Haziran'da sandığa gidilecek diyor. O hal altında erken seçim diye aynı şeyi vurgulamış. Erken ya da baskın seçim ama önemli olan tabii ki çok istisnai olan olağanüstü halde 2 seneyi de buluyor. Şimdi mecliste verilecek zaten. Evrensel de Erdoğan Ağustos'u da beklemedi. Seçim 24 Haziran'da diyor üst başlıkta. Panik atak manşetiyle başlığıyla vermiş. Evrensel Gazetesi, Sözcü Gazetesi de milletin derdi geçim bunların derdi seçim diye yorumlu bir başlık vermiş. Acil seçim 24 Haziran'da diyor. Geri kalanını da şöyle bir gözden geçirelim. 66 gün sonra sandıktayız diyor. Sandığa mı giriyoruz? Houdini gibi. Houdini biliyorsun sandığa sokardı kendini sihirbaz. Sen yetiştin mi Houdini'nin? Hiç bilmini gördün mü? Ya biliyorsun. İsmen tanışıyor. İsmen biliyorum. Kendisiyle çok tanışamadım. Çok önemli bir sihirbaz. Evet biliyorum yani. Sandığa giriyor. sandığı zincirle bağlıyorlar. Kilit, asma kilit takıyorlar. Sonra da suyun içine su atıyorlar. Ve Houdini çıkıyor. Ardından yumruğu bir yiyor ama su altında değil galiba. Yok, ondan sonra da bir kere öyle bir kazada zaten ölüyor. Ölüyor maalesef. Ama bak 66 gün sonra sandıktayız derken Houdini gibi bir çıkışı kastetmiyor herhalde. Zaten Doğan yayıncılık ilkelerine aykırı oldu. Doğan mı? Satıldı mı? Hürriyet gazetesi satılmadı mı? Doğan yayıncılık ilkeleri var mı artık? Her Demir zaman var. Onlar ebedi ilkeler. Demirören ticari ilkeleri. Yok, Doğan yayıncılık devam edecektir. Öyle mi? Tabii. Onlar kalbimize kazılı onlar. Amiral. Türkiye Türklerindir. Evet, Türkiye Türklerindir. Basında güvene yiyelim. 24 Haziran. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim tarihini açıkladı. Demiş. Jet seçim diyor. O Jet. Habertürk. Satılmıyormuş bu arada. Nasıl? Bir satılacağı haberi çıkmış onun da. Satmıyormuş. Baş yazarı Fatih Altaylı yok böyle bir şey demiş. Satmıyoruz. O baş yazar. Satılmıyoruz mu diyecek? Satılmıyoruz. Yani gazeteleri. Gazeteleri. Jet seçim. Sandık 24 Haziran'da diyor. İki ay sonra. Ve sabahta Türkiye'nin önünü açmak için Türkiye'nin önü açılıyor işte. Sandığa gir, Türkiye'nin önünü aç. 24 Haziran'da sandığa demiş. Bu önemli, Türkiye'nin önünü açmak meselesi. Tarihi seçim diyor akşamda. Sabahtan akşama geçtim. Türkiye Cumhurbaşkanlığı sistemi için ilk kez 24 Haziran'da sandık başına gidiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrenmiş Milliyetçi Hareket Partisi ile konuşup anlamış. İlk hiç duymamış daha önce. Öyle mi? Sen Japon mu diyorsun? Evet, Japon kuşları geliyormuş da. Nereye? Milyonluk şahinler Etno'ya geliyormuş. Etno ne? Etno, Dünya Etno Spor Konfederasyonu'nun 23 Nisan 13 Mayıs'ta yapacakları Yeni Kapı etkinliği. Festivalde Katar'ın, özür dilerim şöyle olayım. Festivalde Katar'ın değeri 1,5 milyonu bulan avcı şahinleri yarışacakmış. 1,5 milyon bir buçuk milyonluk kuş. Şahin. Evet. Alıcı kuş. Japonların atlı avcılığı. Yabusame. Yabusame de görücüye çıkıyormuş, evet. Nasılım? İyi. Siz de istiyorsanız jüri üyesi olarak gönderelim. Yok, ben yarışmacı olarak katıldım. Yarışmacı olarak, vay canına. Okçu. Okçu. Okçu. Kim kaldı eski okçulardan? Hay hak diye mi atıyordunuz? Tabii. Ya hak değil miydi? Hay hak. Hay hak. Ben ama yabusame diye atacağım. Arigato gozaimatsu diyeceğim ondan sonra da. Evet. Nasıl? Yerli otonun maliyeti de 2,5 milyar euroymuş. Öyle mi? Hı-hı. Star gazetesi sürmanşetten vermiş. Yerli ve milli oto mu? Evet. Bir tanesi değil herhalde. Yapımı yani toplu. Hı. Peki. Yeni Türkiye'nin doğum günü ne zaman? 24 Haziran. Evet. Doğru bildin. Selahattin de biliyor. 24 Haziran milat. Milat. Yani. Evet. Bundan önce niye bunu düşünmedi? Yeni Türkiye'nin doğum gününü şimdi mi karar veriyorlar? Yeni Türkiye'de değil miydik zaten? Bu yepyeni Türkiye mi oldu? Evet. Bu büyük bir çok satranç yeni oyunu. Sen bilmiyorsun. Öyle mi? Evet. Yeni Şafak biliyor. Bak, şahmat demiş. Türkiye 66 gün sonra sandığa gidiyor. Kim şah kim mat? Kötüler, iyiler şah. Kötüler mat. Evet, bu dünyada zaten herkes ikiye ayrılıyor, iyiler ve kötüler diye. Evet. Yani, Türkler ve düşmanları. Evet. Bir de öyle ayrılıyor. Evet, şimdi erken seçim 2018'e giriyoruz. Bütün gazetelerin hepsini tarayamadık ama işte 12, 13, 14 tanesini nereden geçirebildik, elimizden geldiği kadarını yaptık. Şimdi 5 adımda bundan sonra sürecin işleyişi diye vermiş BBC Türkçe. Yani şöyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayı gerekiyor. 539 milletvekili var şu anda. İlk 276 milletvekilinin onay vermesi gerekiyor. Sence verirler mi? Verirler. Verirler, peki. Zaten iki partinin, yani Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin toplam sandalye sayısı 352 olduğu için evet demeleri erken seçim önünde engel bırakmıyormuş. Bir de Sözcü gazetesi var. Söyledim. Söylediniz mi? Hmm. Milletin derdi geçim. Evet. Bunların derdi seçim. Ben kaçırdım orayı. Kafiyeli. Belki duymak, ikinci defa duymak isteyenler vardır, onun için tekrardan söyleyeyim. Kafiyeli. Özür dilerim. HDP ile Cumhuriyet Halk Partisi de erken seçime hazır diyorlar. Oylamada hayır deseler dahi Milliyetçi Hareket Partisi ile AKP'nin oyları yetecek zaten. Şimdi ikincisi, Yüksek Seçim Kurulu takvimi açıklayacak. Evet, aynı zamanda takvim üniversite sınavlarına da denk geldiği için bir kafa karışıklığı yaratıldı. Doğdu. Değiştirilmiş üniversite yani, şeyleri de. Üniversite sınavlarından daha mı önemli? Peki şey ne olacak? Yüksek Seçim Kurulu 1 Ocak'ta seçime girebilecek 9 partiyi açıklamıştı. İyi Parti yok. Ne olacak o zaman onların arasında? Yüksek Seçim Kurulu'yla bu konuyla alakalı, Yüksek Seçim Kurulu'nun başkanına bu konuyla alakalı bir soru sordular. Ben de bilmiyorum dedi. Kim biliyor diye sordu insanlar kendilerine sosyal medya üzerinden. Et ve Balık Kurumu'nu bilirkişi olarak gösterenler oldu. Öyle mi? Evet, Yüksek Seçim Kurulu bilmiyorsa bu durumu, İYİ Parti'nin seçimine girmeyeceğini kim bilir? Et ve Balık Kurumu diyenler çok fazla bu aralar. Uçuk gazeteyi önerenler yok mu? Yok. Hmm. Vegan olduğu için olabilir. Yani bir kısmı evet. Değilim. Vegan. İYİ Parti 25 Ekim 2017'de kurulmuştu. İlk kongresinden sonraki 6 ayı da 1 Eylül'de doluyor. Örgütlenmesini tamamlayamazsa seçime girebilmesi için mecliste grup kurması gerekiyormuş. Ama erken seçim olunca bu şartlar değişti şimdi. Evet. Yani bu satranç oyununda da bazı kareleri çıkaramazsın. Yani kaleleri alarak falan o oynanabilir mi? Belki de oynanır. Belki filler kale şeklinde oynanarak oynanabilir. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven seçim hazırlıkları ilgili açıklamalarda bulunmuş. Güven, İYİ Parti seçime girebilir mi, giremez mi, bunu ben de bilmiyorum. İYİ Parti'nin durumu incelenir demiş. Yani ortada belirsiz bir alan var. Yüksek Seçim Kurulu kütüphanesine kapanıp şimdi inceliyorlar değil mi? Galiba. Cilt cilt indiriyorlar seçim tarihlerini filan, ansiklopedilerini. Eskiden güzel ansiklopediler vardı. Evet. Şimdi internetten önceydi onlar. Evet. Belki onları çıkarırlar, bakarlar nasıl yapılıyor diye. Yeni seçim sistemi nasıl inceleyecek diye sorduğunda mecliste grubu bulunan siyasi partiler Cumhurbaşkanı için aday gösteriyor. Meclis dışından aday gösterilenler için ise 100 bin imza gerekiyor. Hiçbiri %50'ye ulaşamazsa adayların en çok oyu alan iki aday ikinci tura, ikinci turda da en yüksek oyu alan isim 5 yıl boyunca Cumhurbaşkanı koltuğuna yerleşecek. En fazla 2 defa seçilebilecek ama Bolivya gibi bazı yerlerde ve Rusya'da gibi yerlerde farklı değişik şeyler de yapılabiliyor. Yeni anayasaya göre meclisteki milletvekili sayısı da 600 oluyor. Bu da sevindirici bir şey. Ne kadar çok milletvekili, o kadar çok millet hakkı. Evet. Yeni düzenlemede Ankara'da seçilecek milletvekili sayısı da 32'den 36'ya, İstanbul'da 88'den 97'ye yükselmiş. Bir gayretle 3 daha ilave edip 100 olsaydı iyiydi bence. Evet, hayatlarını etkilediğiniz üniversite sınavının tarihini öteleyerek o gençleri de, mağdur duruma düşen gençleri de bol bol meclise sokarak bu durumu da telafi etmiş olurlar umarım. Karada 100. Karada 100. Evet. Antalya'nın çıkaracağı milletvekili sayısı 2, Adana'nın 1, Bursa'nın 1, Aydın'ın 1, Denizli'nin 1, Diyarbakır'ın da 1 artmış. Partiler erken seçime ne diyor? Şimdi biraz da ona bakalım. Yani 24 Haziran tarihini verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2009'da Türkiye'ye ihanet demişti. Acize düşenler erken seçim kararı alır. Yani zaaf içinde olanlar demişti. Şimdi değiştirmiş. Erken seçim zorunlu hale geldi diyor. Kim diyor? Erdoğan. Erken seçimin zorunlu hale geldiğini söylüyor. Ülkemize, milletimize hayırlı olsun diyor. Başbakan Binali Yıldırım da 24 Haziran'da yapılacak seçimlere dair yaptığı açıklamasında. Neden 24 Haziran'a alındığını da söylemiş dün, çünkü ülkemizin karşı karşıya bulunduğu jeopolitik gelişmeler ve güvenlik konuları da buna dahil olunca bu dediği şey de fiili durumun anayasaya uygun hale getirilmesini beklemekteymiş vatandaşlar. Devlet Bahçeli bunun 26 Ağustos diyordu. Hani evet. Malazgirt'e denk geliyordu galiba. Bunun dahil olmasıyla beraber, jeopolitik gelişmeler ve güvenlik konularıyla beraber yaşanan gelişmeler vesaire dikkate alındığında böyle bir karar alma yoluna geçirilmiştir demiş. Vesaire ben koydum. Jeopolitik gelişmeler öyle jeopolitik. Mi? Jeopolitik. Yani savaş mavaş yeni bir şeyler mi olmuş? Seçimi öne alacak nedir? Suriye'de savaş çıkmış diyorlar. Aa, nerede? Suriye'de. Türkiye'nin sınırında Suriye. Komşu. Güneydik. Evet. Evet. Belki ondan dolayıdır. Bir de Ermenistan'da Sarkisyan karşıtı gösteriler de sürüyor ama konuyla alakası var mı bilmiyorum. Her şeyle ilişki. Erken seçim kanunu hafta başında genel kurula geliyor. AKP Grup Başkan Vekili de Mustafa Elitaş dün sunulacağını söylemiş zaten. Bu arada Katar'la Suudi Arabistan arası da düzeliyormuş. Türkiye'nin en yakın müttefiklerinden biri olan Katar, Suudi Arabistan'da düzenlenen ve geçen pazartesi günü sona eren birinci ortak Körfez Kalkanı'na katıldığını duyurmuş. Peki öyle olunca o zaman erken seçimi iptal etsinler. Yok canım, bu zaten erken seçimin olmasına sebebiyet verebilecek bir gelişme değil mi? O yani bilmiyorum. Jeopolitik ne demek? Jeopolitik? Evet. Coğrafya ile politikanın, siyasetin bir arada etkilemesi. Coğrafya kaderdir diyorlar ya hani. Politik olmayan coğrafyayı da normalde günde sokakta yapıyoruz değil mi? Evet. Yani heyecan verici bir şey olmuş. Çok değişik bir durum var. O halde 7. kez uzatıldı. Seçime o halde giriyoruz. 3 ay daha uzatıldı. Milli Güvenlik Kurulu da uzatılsın demişti. Halkların Demokratik Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi nohal kaldırılsın demişti ama öyle ne yapalım, uzatıldı tekrar. Şimdi başka şeyler de var. Erken seçim kararını mesela Biyanet'e değerlendiren siyasal iletişim uzmanı Doktor Gülfem Saydan San verdi. Bu erken seçim değil ki, baskın seçim demiş. Adil hazırlanma koşullarının bile olmadığı bir yerde seçimi şimdiden tartışılır kılıyor demiş bu durum. Yüksek Seçim Kurulu erken seçim için hazır olduğunu belirtmiş ama. Yani bilmiyor İyi Parti girecek mi girmeyecek mi ama hazırız diyor. Evet. O da çok iyi tabii. Yani Yüksek Seçim Kurulu'nun yüksek çünkü seçim kurulu. Evet. Yüksek yerlerde hazır olunduğu zaman ülkede hazır demek. Zaten cezaevindeki mahkumlar bir şekilde o çuvalları dikerek onları hale hazır bir şekilde getiriyor piyasaya, sürüyor. Oy çuvallarını hazır yani. Peki, tek bir şeye bakıyor. Yapın diyorlar, yapıyorlar. Efendim? Oy kullanıyorlar mı? Asker değiller. Askerler de kullanıyor. Yok, mahkumlar? Erler. Mahkumlar da kullanıyordur. YÖK üniversite tarihinin yapılacağı yeni tarihi de açıklamış. 24 Haziran'da erken seçime gideceğini açıklayınca Erdoğan, yani Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı, o zaman 24 Haziran'da YSK var, bir de YKS var. YKS var. YSK ve YKS var. Şimdi bu YKS'den bahsediyoruz. Nedir bu? Yüksek Öğretim Kurumları sınavı. İkinci oturumuyla çakışıyormuş tarih. Hallederiz demiş YÖK. YÖK ne demek? Yüksek Öğretim Kurumu. Evet efendim. Bir onun ismi değişmedi. Her şeyin ismi değişti. YÖK'ün ismi hala aynı. Evet. İsmi değişmeyen nadir kurumlardan bir tanesi. Bir de Açık Radyo. Açık Radyo, evet. Yani hala Açık Radyo yapmadık. Evet. YKS 30 Haziran 1 Temmuz'da yapılacağını açıklamış. Böylece meseleyi halletmişler. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ilk açıklama gelmiş. Hodri Meydan yarın olacakmış gibi hazırız diyor. Yarın olacak deseler başkan olarak kim, aday olarak kimi gösterecekler? Böyle yapıyor. Piti. Vardır ama bir adaylar herhalde. Var. Bu şekilde değerlendirmeyelim. Var. Adayı. Evet, yapmamalı. Hükümet yönetme özürlü diyor. O hal şartlarında adaletsiz seçim olduğunu söylemiş. Bülent Tezcan yapıyor ilk açıklamayı, parti sözcüsü. Aday açıklamak için geç kaldığımızı da düşünmüyorum diyor. Senin soruna kısmi bir cevap tamam, bu. Tamam, ben tatmin oldum. Yani bugüne kadar yarın seçim olacakmış gibi hazır olduğumuzu söylüyorduk. Önümüzdeki günlerde adayla ve stratejiyle ilgili önemli kararlar alınacaktır demiş. İçimden bir his, hiçbir partinin bu seçime hazır olmadığını söylüyor ama CHP hazırmış işte yapılan açıklamaya göre. Yüksek Seçim Kurulu da hazır. Adalet ve Kalkınma Partisi de hazır. Benim içimden de her şeyin, hepimizin hazır olduğu. Yarın seçim olsa kullanırız oyumuzu diyorsunuz. Hazırız. Evet. Canan Kaftancıoğlu 24 Haziran demokrasinin kazandığı gün olacak demiş. Erken seçim tarihinin açıklanmasını yorumlamış. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı kendisi. baskın da dahil olmak üzere her türlü seçime hazırız. İstanbul örgütü olarak diktatörün karşısında demokrasi daha erken kazanacak demiş. Biyanet'e yaptığı bir yorumda. Tutuklu yargılanan Selahattin Demirtaş, Edirne cezaevinden avukatları aracılığıyla yaptığı bir açıklamada, aday olsam da olmasam da sonucu kesinlikle bizim tutumumuz belirleyecek diye, önemli bir açıklama bence bu. Ve şunu söylüyor: siyasi yasaklı olsam da olmasam da, aday olsam da olmasam da, Halkların Demokratik Partisi ve şahsım Cumhurbaşkanlığı seçiminde çok iddialıyız ve sonucu kesinlikle bizim tutumumuz belirleyecek diyor. Hı hı. Önce gelişmeleri bir izleyip adaylık konusunu ondan sonra değerlendireceğiz demiş. Ve dün yani bir gün önce Devlet Bahçeli'nin yaptığı erken seçim çağrısında değerlendirmiş. AKP ve MHP her gün daha da dibe vurdukları için erken seçim kaçınılmazdı. HDP seçime hazırdır demiş. Ve Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerinin kendisini ziyareti üzerine de HDP milletvekillerine ziyaret izni verilmiyor. Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerine ziyaret sayısı bu nedenle daha fazla görünüyor. Görüşlerimi merak eden herkesle paylaşırım. Benim ziyaret edilmem AKP'yi neden bu kadar panikletiyor anlamak zor demiş. Çok ilginç aslında. Evet. Yani AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan, çünkü bir basın toplantısında mecliste 5 Nisan'da Demirtaş'ı ziyaret kuyruğunda ömür tüketen, HDP'den daha çok Demirtaş'ın cezaevindeki ziyaretini yapan parti gibi bir ifade kullanmış. Cumhuriyet Halk Partisi'nin geldiği yer HDP'nin kötü bir taklididir demişti. Cumhuriyet'ten aldığımız bir bilgi bu. Ayhan Bilgen de HDP sözcüsü, Selahattin Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı adayı olması konusunda bir beklenti olduğunu söylemiş. Bu beklenti dile getiriliyor, ifade ediliyor. Parti kurullarının bunu görmezden gelmesi, yok sayması imkansız demiş. Sezai Temelli de HDP'nin eş genel başkanı, erken seçim kararı iktidarın paniğini ve aczini gösteriyor demiş. Aynı şey, panik ve aciz değil, bu sefer panik ve tükenmişlik göstergesi diyen de Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu olmuş. Evet. HDP ile Saadet Partisi arasında bir söylem benzerliği var, değerlendirme, bir panik var ve aciz var diyorlar, yani aciz içinde olduğunu söylüyor. Lisan hal ile diyorlar ki, lisan münasip yani, bizim ülkeyi artık iki ay bile yönetebilecek gücümüz yok demiş. Karamollaoğlu bunu söylüyorlar demiş. Ve tweetler atmış. Açıklanan tarih erken değil, baskın seçim tarihi. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın ne kadar paniklediğinin işaretidir diyor. Uyum yasaları bile çıkmadan açıklandı bu tarih. Paniğin ve tükenmişliğin göstergesidir. Maalesef bu iktidar hiçbir işi normal yollardan gerçekleştiremiyor. Hep anormal şeyler yapmak ve milleti şaşırtmakla meşguller diyor ki, hakikaten de insan doğru olduğunu düşünüyor doğrusu. Ben de sürekli şaşırıyorum. Sen şaşırmıyor musun? Şaşırmadım. Hiçbir şey yok neredeyse. Evet. Bir tek Selahattin oradan hiç şaşırmadan öyle getiriyor. Nasıl yapıyor bilmiyorum. Ondan feyiz almamız lazım. Koltukçular çıkmazdı ekolü diyoruz buna. Evet. Yani aceleyle, panikle, tükenmişlik psikolojisi içinde aldıkları bu karar inşallah ülkemiz için, milletler için hayırlı sonuçlara vesile olacaktır demiş. Sezai Temelli de panik içinde olan iktidardır diyor. Bunun en sağlıksız seçim takvimi olarak karşımızda olduğu, adaylıkların belirlenmesinden sandık güvenliğinin sağlanmasına kadar yapılacak çalışmaların bu zaman dilimine sıkıştırılmasının güçlüğünü hesaba katıp yangından mal kaçırma, oy çalma hesaplarını önlerine takvimlendirmişler gibi gözüküyor demiş Temelli. Fakat bu kimseyi panikletmesin, panik içinde olan iktidardır. Demokrasi ve emek güçleri bu tür baskın seçimlere alışıktır. Bunun yanıtını yine sandıkta verecektir diyor. İlginç bazı yorumlar da var. Belki onlara da bakarız. Erken seçimin ilk kazananı da belli olmuş. Kimmiş efendim? Sırrı Süreyya Önder. Evet. Okudum o hikayeyi. İlginç aslında. Nereden bilmiş acaba? Seçimin 24 Haziran'da yapılacağı konusunda 3 Cumhuriyet Halk Partili milletvekiliyle iddiaya girdiği ortaya çıkmış. 3'üyle birden. Önce kaybettin demişler. Bahçeli'nin açıklamasından sonra. Sonra evet, hemen Cumhuriyet Halk Partilerinin cep telefonlarına aldıkları notlar aylar sonra Bahçeli'nin erken seçim çağrısı yapıp 26 Ağustos'u getirince yeniden açılmış bu notlar ve aramışlar Bahçeli'nin konuşmasının ardından, kaybettiğin demişler. Ama Sırrı Süreyya Önder de demiş ki acele etmeyin. Bekleyin. Bekleyin. Son sözü ben söylemeyeceğim. Siz de söylemeyeceksiniz. Son sözü kim söyleyecek? Erdoğan. Bir an halk diyeceksin zannettim. Erken seçim için 24 Haziran tarihinin açıklanacağını tekrarlamış. Ben biliyordum demiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Önder'le görüşüp görüşmediğini bilmiyoruz ama o da aynı şeyi, yani Sırrı Süreyya Önder'e sormadan açıklamış 24 Haziran'ın kamuoyuna ve bunun üzerine 3 Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili de Önder'i arayarak tebrik etmişler. Kazandın demişler. 3 takım elbise kazanmış. Bunları da öğrencilere ve kanun hükmünde kararnameyle ihraç edilenlere hediye edecekmiş. Umarım her şey bir iddia yüzünden ortaya çıkmamıştır. Yani 3 ceket için önümüzdeki aylarda bu yaşanacak olan büyük tantanayı çekecek değilizdir. Yoktur. Yok. Böyle bir şey. O kadar da değildir. Olmamıştır tabii. İş dünyasının falan nasıl karşıladığını ve çeşitli erken seçim isteyenlerin oranının ne kadar olduğunu biliyor musun? %23. Evet, çok doğru biliyorsun. Gezici şirketi araştırma merkezi açıklamış. Evet. %77'si, yani 3/4'ünden fazlası istemiyormuş ama Erdoğan ve Bahçeli istediği için ve Adalet ve Kalkınma Partisi oluyor. Olmuyor mu? Adalet ve Kalkınma Partisi de istiyor mu? Onu tam olarak anlamadım. Ben de bilmiyorum. Çok sevinmedilerdi. Normalde bir alkış kıyamet, bir seçimi kazandık nidası olması lazım diye düşündüm. Televizyondaki programları izlemedim. Radyodan dinledim. ama öyle bir şey de olmadı. Herkeste bir şaşkınlık vardı. Bazıları da ya seçilemezsek diye. Çok düşük bir ihtimal ama. Evet. Yani sayı da arttı biliyorsun. O aklıma gelmedi benim, evet. Gençler geliyor. Evet. Şimdi bir ara verelim. Sonradan yorumlara devam edeceğiz. Erken seçimle ilgili çok ilginç şeyler var. Bu arada da yeni kanun hükmünde kararnameyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 3000 kişinin ihraç edileceği gibi çok ilginç bir haber var. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin açıkladığı FETÖ'ye mensup 3000 kişinin deşifre edildiğini açıklamış. Baylok vesaire vaziyetleri yapı. Kripto örgüt üyeleri. Hiç iz bırakmamışlar. Sonradan izler ortaya çıkmış anlaşılan. Şimdi ona da değinme fırsatı buluruz. Bir ara verelim. Açık Gazete. The Eastern world, it is exploding. Violence flaring, bullets loading. You're old enough to kill, but not for voting. You don't believe in war, but what's that gun you're toting? And even the Jordan River has bodies floating. But you tell me over and over and over again, my friend, how you don't believe we're on the eve of destruction. Don't you understand what I'm trying to say? And can't you feel the fears that I'm feeling today? If the button is pushed, there's no running away. There'll be no one to save with the world in a gray. Take a look around you, boy. It's bound to scare you, boy. And you tell me over and over and over again, my friend, how you don't believe we're on the eve of destruction. Think of all the hate there is in Red China. Then take a look around to Selma, Alabama. You may leave here for 4 days in space, but when you return, it's the same old place. The pounding of the drums, the pride and disgrace. You can bury your dead, but don't leave a trace. Hate your next door neighbor, but don't forget to say grace. And tell me over and over and over and over again, my friend, you don't believe. Eve of Destruction adlı şarkıyı çalarak devam ettik. The Turtles grubunun elemanlarından birinin doğum günü olduğu için çalıyoruz bunu. 1947'de Mark Bowman, Amerikalı rock'n'roll şarkıcısı ve The Turtles grubunun da kurucu elemanlarından birisi, 19 Nisan 1947'de doğmuştu. Söylediği şarkıda daha başkaları tarafından da çok söylenmiş ve şey diyor, yani insana saygı dağılıp gittiği zaman bütün bu çılgın dünya o kadar bunaltıcı oluyor, her tarafta şiddet. Bu epey eskiden yazılmış bir şarkı, 1960'ların başında. Ve kurşunlar yükleniyor, uçuşuyor etrafta. Öldürmek için yaşın yeterli ama oy kullanmak için, seçimlerde sandığa gitmek için yeterli değil filan diye giden, son derece riyakar ve şiddet dolu bir dünyanın eleştirisini yapan bir şarkıydı. Onu çalarak devam ettik size. Saat 9'u çeyrek geçiyor. Bugün Seyfettin Gürsel yok. Onun için biz devam ediyoruz seçim meselesiyle. İş dünyası erken seçim kararını nasıl karşılamış? TÜSİAD hayır demiş. Erken seçimi doğru bulmuyoruz demiş. Aa. Evet. Aynen öyle. Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği. Hazırız dememişler mi? Dememişler. Erol Bilecik erken seçimi doğru bulmuyoruz demiş iş dünyası olarak. Dün, yani 17 Nisan'da bulunmuştu bu karar. Bugünse devamı da başka gelmiş. MÜSİAD ne demiş? Hazırız. Hazırın ötesinde bu bir dönüm noktası olacak. Milat olacak demiş yani MÜSİAD. MÜSİAD. Yani Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği'nden bahsediyoruz. Onun genel başkanı Abdurrahman Kağan. Gayet üretim ve istihdamın artırılması ve ülke ekonomisinin ileri taşınması adına çalışıyoruz demiş. En büyük itici güçte iç ve dış siyasette istikrar. Bak, istikrar olacakmış iç ve dış dünyada. Evet, ekonomik açıdan değerlendirmek gerekirse bir liste çıkarılmış T24'ün internet sitesinde görebilmek mümkün bunu. Onlar da Cumhuriyet'te yer alan haberden aktarmışlar. 24 Haziran'da baskın seçime gidilmesine, tırnak içinde baskın seçim kullanılmış, baskın seçime gidilmesinde ekonominin giderek ısınmasından etkili olduğundan bahsediliyormuş. Kur, faiz, dış borç, enflasyon ve cari açık alarm veriyormuş. TL'nin dibe vurduğundan, dış borcun kriz düzeyinde olduğundan, döviz açığında rekorun bulunduğundan, cari açığın alarm verdiğinden, enflasyon ve işsizliğin çift hanede bulunduğundan ve faizlerin zirvede olduğundan bahsetmişler. Ekonomi pek iç açıcı durumda değilmiş galiba ve önemli etkenlerden biri olmuş erken seçim konusunda. Yani şeyde, ekonomide çıkış arıyor diye Emre Deveci'nin yazısından, işte geniş tanımlı işsiz sayısının 6,2 milyona, yani 6 milyon 200 bine ulaşması, enflasyonun %10,23'e çıkması, dış borcun 453 milyar dolara çıkması, reel sektörün açığının 221 milyar doları bulması, cari açığında 53,3 milyar doları bulması, benzinin de 6 lirayı aşması. Enflasyon ve işsizlikte de 2017'de 7,4'lük büyüme olduğu açıklansa da halk büyümeyi kendi cebinde hissetmediğinden bahsediliyor. Faizlerin de aynı zamanda zirvede olduğu da nitelendirilmiş. Peki. Yani anlatılmış. Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere gelişmekte olan ülkelerde faiz oranları artıyormuş. Bu da dışarıdan borçlanmaya giderek daha pahalı hale getiriyormuş. Peki ama niye o zaman Türkiye'nin önünü açmak için sandığa gidiliyor tarihi seçim? Faiz oranları düşecek mi? Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere gelişmekte olan ülkelerdeki faiz oranlarının artmasını engelleyecek mi Türkiye'deki seçimler? Elbette, yeni doğum günümüz olacak. 24, hediye mi verecekler? 24 Haziran. İyi ki doğdun Türkiye, iyi ki doğdun Türkiye diye söyleyecekler. Tarihi seçim 24 Haziran'da diyor akşam. Sabah da öyle demişti. Star da yeni Türkiye'nin doğum günü 24 Haziran demişti. Şeyde de mat ettiğimizi söylüyor. Bütün düşmanları mat etmişiz. Yeni Şafak, evet. Yeni Türkiye. Türkiye'nin bir an önce belirsizliklere aşmasını zorunlu hale getirmiştir diyor Erdoğan. Böyle bir durum var. Fakat işte TÜSİAD da aynı fikirde değil. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, o da önümüzü daha net göreceğiz demiş. Yani belirleşme var. Bir muğlaklık mı varmış daha önceki erken seçime? Erken seçim olmasaydı bu şey devam edecek miydi? Bir de bu soru var. Yani hiç böyle bir karar alınmasaydı her şey gayet iyi gidiyor diyorlardı zaten. Evet. Bunu nasıl izah ediyorsun? Bilemiyorum. Yani zor soru sordunuz. Her şey çok iyi gidiyor zaten diyorlardı. Hı hı. Yedi düvel bize karşı olmasına rağmen. Jeopolitik durumlardan ötürü olduğunu söyledi başbakan. Evet. MÜSİAD resmen dönüm noktası olacak dedi. Peki İSO ne dedi? Ne İstanbul demiş, Sanayi ha? Odası. Önümüzü çok daha iyi göreceğiz diyor o da. Belirsizlik ortadan çıkacak demiş. Gözlük diyor yani. Öyle mi? Gözlük. Dürbün hatta. Ama doğru tarafından bakılacak. Öbür tarafından bakarsan çok küçük gözüküyor bir dürbünüm. Ayrıca Türkiye İhracatçılar Meclisi de bütün belirsizliklerin, muğlaklıkların sona ereceğini söylemiş. Bu da çok sevindirici tabii. Mehmet Büyükekşi. Bu belirsizlik vardı, şimdi tamam demiş. İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği'ne kulak verdin mi? Ne demişler efendim? Doğru bir karar demiş erken seçim. İsmail Gülle, yönetim kurulu başkanı. Giyad ne demiş? Giyad? Okuması biraz zor. Giyad. Genç Yönetici ve İş Adamları Derneği. Geçer. Giyad. Olumlu demiş. Olumlu. Belirsizlikler ortadan. Herkes belirsizliği sona erdirecek diyor. İSO böyle diyor, İstanbul Sanayi Odası. Türkiye İhracatçılar Meclisi böyle diyor. İTHİB. İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği üçüncü olarak böyle diyor. GİAD, Genç Yönetici ve İş Adamları Derneği böyle diyor. Yani önümüzdeki belirsizlik değil de öyle söylüyor. TÜSİAD niye böyle söylüyor? Bilmiyorum. Önümü iyi göremiyorum. Onun için sana cevap veremeyeceğim. Yani önüm dediğim yani şu iki metre ötesi. 2018 yılının senin yapısal... Senin bile iyi göremiyorum şimdi. Öyle mi? Evet. Karanlık o yüzden. 2018 yılının yapısal reformlar ve enflasyonla mücadele yılı olmasını bekliyorduk diye konuşmuş Bloomberg'e. Kim? TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik. Onun beklentisi farklıymış. Evet, farklı. Bu biraz önce saydığınız kurumların beklentisi farklıymış. Evet, onlar bir belirsizlikten bahsetmemişler. Erken seçimi doğru bulmuyoruz diyorlar. Evet. O hal sürecinde seçim Türkiye'yi dış dünyada zorda bırakır. Bugüne kadar Cumhurbaşkanı, Başbakan ve diğer sanayi siyasi liderlerin seçimlerin zamanında yapılacağına dair aldığımız mesajları tamamen desteklemiştik demiş. Sen hangisini tutuyorsun? Biraz öncekiler... TÜSİAD mı, diğerlerini mi? Diğerlerini ne söylesen tutuyor zaten. DEİK, MÜSİAD, ben sana seçenekleri söyleyeyim. İSO, TİM, İTHİB, GİAD. Daha önceki yapılan açıklamaları da destek vermişlerdi seçimlerin zamanında yapıldığına. Seçimlerin zamanında yapmıyoruz denildiği zaman da destek veriyorlar. Evet. Seçim yapmıyoruz deseler de destek verecekler evet. mi acaba? Verecekler çünkü önümüzü görmemiz önemli. Seçimsiz de olsa önüm görülsün yeter ki her görülsün. Durumda önümüz görülmeli. Önümüzü göreceksiniz ki cebiniz evet. dolsun. Hasan Cemal de Londra İstanbul Türk Hava Yolları uçağından yazmış. Ne yazmış abi? Bu satırları Londra'dan İstanbul'a uçarken yazıyorum. Tam uçağa binerken geldi haber, 24 Haziran'da erken seçim. Tayyip Erdoğan açıklamış. Bunun da erken değil, baskın seçim olabilir ancak. Acelesi ne Erdoğan'ın diye yazıyor. Neden böylesine apar topar yangından mal kaçırırcasına gidiyor seçimlere? Niçin? Biraz daha gecikirse her şey daha kötüye gidebilir diye mi? Önüne konan seçim araştırmalarından dolayı mı? Anketler gün geçtikçe daha kötüye gittiği için mi? Ya da özellikle ekonomiden kötü kokular geldiği için mi? Ekonomik kriz sinyallerinden dolayı mı? Muhalefeti hazırlıksız yakaladığına inandığı için mi? Hepsinin ayrı ayrı payı vardır bu baskın seçim kararında. Yazımı uzatmak istemiyorum. Fazla lafa gerek yok. Vurgulamak istediğim noktalar şunlar diyor. Birincisi, Türkiye son derece kritik bir eşikte demiş. İkincisi, bu kritik eşikte soru ve sorun Türkiye'nin demokrasi ve hukuk devletine, özgürlüklere tamamen veda etmesi, batıdan tümüyle kopması ihtimali demiş. Üçüncüsü, bu kritik eşiği kendi istediği gibi aşacak bir Erdoğan'ın tüm iktidar dizginlerini elinde toplayarak tek adamlık rejimine oturtması. Dördüncüsü, bu kritik eşikte yaşamsal bir konu Türkiye'nin bir numaralı sorunu olan Erdoğan'ın karşısında muhalefetin yapacağı tercih ya da tercihlerdir. Erdoğan'ın tek adamlık yürüyüşüne dur deyip diyemeyeceğidir. Bir demokrasi bloku ya da demokrasi cephesi kurup kuramayacağıdır Erdoğan karşısında diyor. Beşincisi, bir başka deyişle şimdi soru ve sorun şudur. Tayyip Erdoğan'ın karşısından bu kadar kısa bir sürede onu %50+1'in altına düşürecek bir ortak aday çıkarabilecek mi muhalefet partileri? İşte 24 Haziran'ı hayati yapan nokta budur diyor. Muhalefet yani bazı ön yargı saplantılardan sıyrılarak ortak hareket edebilecek mi? Şimdiki soru ve sorun budur. Yani basitçe olmak ya da olmamak diyor. Hiç kuşkunuz olmasın, eğer Erdoğan 24 Haziran'ı alırsa, bu kritik eşiği 2,5 ay sonra kendi istediği gibi geçerse, tırnak içinde, nihai darbesini indirecektir ve Türkiye biraz daha karanlığa gömülecektir. Bu nedenle yine o klasik soru, ne yapmalı? Ben diyor siyaset kulisinin içinde değilim diyor Cemal. Muhalefet partilerinin mutfaklarında neler pişiriliyor bilmiyorum. Ama galiba çok fazla bilmem de gerekmiyor. Çünkü mesele pek öyle çetrefil değil. Erdoğan'ın karşısına onu yenebilecek ortak bir adayla çıkmak, hepsi bu kadar. Çok mu güç? Kimi diyor ki birinci tura herkes kendi adayını çıkarsın. O zaman Erdoğan %50+1'i bulamaz. İkinci turda en çok oyu alan adayın üzerinde birleşir, Erdoğan'ı yeneriz. Hı hı. Cumhuriyet Halk Partisi, HDP, İyi Parti ve Saadet Partisi'nin güçlerini birleştirmeleri lazım. Kimi de bunu riskli buluyor. Tek adayı, ortak adayı birinci turda bulmalıyız, ikinci tur riskli olur. Hangisi? Bilemiyorum demiş. Ama ilk bakışta birinci turda bir ortak aday üzerinde anlaşmanın daha akıllı bir tercih olabileceğini düşünüyorum. Ama bundan da emin değilim diyor. Özetle, Cumhuriyet Halk Partisi, Halkların Demokratik Partisi, İyi Parti ve Saadet Partisi'nin güçlerini birleştirmeleri lazım. Muhalefet liderlerinin oturup ön yargılardan sıyrılıp akıllı tercih yapmaları şart. Çok az zaman kaldı. Yazımın başında dediğim gibi Türkiye son derece kritik bir eşikte. Erdoğan'ı etkisiz kılabilecek miyiz? Yeniden demokrasi yürüyüşü başlayacak mı Türkiye'de? Yoksa Erdoğan'ın bir darbesine daha seyirci mi kalacağız diye sormuş. Evet, böyle bir şey. Ama yani şey de çok enteresan değil mi? Erken seçim isteyenlerin oranı %4'te 3'ün üzerindeyken, eğer doğruysa bu gezici araştırma merkezinin yaptığı, bayağı ilginç. Evet. Seçmenin %67, 3'te 2'sinden fazlası da 2019'da yapılmalı diyormuş. Erken seçimi savunanın oranı sadece %20 civarında. Onun bile altında %19,9 erken seçim. %13'te seçim fikrini beyan etmemiş. Şimdi ne olacak meselesi var. Madem vaktinden önce yapılma ihtiyacı doğdu, kamuoyunu uzun süre bu işle meşgul etmeye gerek yok demiş aynı zamanda başbakan. Seçim programı başladığı anda, seçim konuşulmaya başlandığı anda malum her şey beklemeye alınır. Memleketin işlerini durdurması konunun ülkenin gündeminden bir an önce düşmesi açısından en kısa tarih, ülke için, memleket için en güzel tarih, en iyi tarihtir. O bakımdan 24 Haziran tarihi güzel bir tarihtir. Demek ki Ramazan'dan bir hafta seçim yurt genelinde yapılacak demiş. Öyle yazmışlar. Ramazan'ın içerisinde mi olacak o zaman? Bir hafta önce mi? Neyse, onu da bir bakmak lazım. Güven içerisinde huzurla Cumhurbaşkanımızı, milletvekillerimizi, muhtarlarımızı seçeceğiz demiş ve daha sonra da 2019 Mart ayının sonunda belediye başkanlığı seçimleri olacak demiş. Ondan sonra bir sene daha seçim var. Dur bakalım, daha gençsin, daha ne seçimler. Ama yani iki senede bir, bir senede bir seçimde biraz yormuyor mu sizi de? Gençlikle alakası olan bir durum değil yani, herkesi yormuyor mu? Yorulmadınız mı? Ha, bundan sonra daha yeni başlıyoruz. Daha yeni başlıyoruz. İyi peki. Bu arada bir önemli cinayet haberi de var. Onu da söyleyelim. Eski bakanlardan Ercan Vuralhan İstanbul'da Fatih'te uğradığı bıçaklı bir saldırıda hayatını kaybetmiş. 75 yaşında Yüksel K. tarafından boğazından bıçaklanarak öldürülmüş. Ve kim olduğunda şey yaparsak, yani çok ilginç, Savunma Bakanlığı falan yapmıştı daha önce, hatırlayabildiğim kadarıyla yani kontrolörlük yani idari ve mali işler daire başkanlığı, sonra Riyad Büyükelçiliği mülkiye mezunu, 1987'de politikaya atılıp genel seçimlerde de Ana Vatan Partisi saplarında Ankara'dan milletvekili seçilmişti. İkinci Özal Hükümeti'nin Milli Savunma Bakanı'ydı. Ha, şimdi o geldik, hatırladık. 1988'de zırhlı araç ihalesi, yolsuzluk ve usulsüzlük yapmakla suçlanmıştı. Gayet iyi hatırladım şimdi 88'i. Ve istifa etmiyor. Dönemin başbakanı Turgut Özal tarafından da destekleniyor. Daha sonra ardı ardına yere çakılan, içinde 38 kişinin öldüğü Kaza uçakları ihalesini açtı. Gündeme gelmesi öyle. 2000'de Manyas'ta, Balıkesir'de 5000 konut yaptıracağım vaadiyle KOR İnşaat'a su basmanı ihalesi verip firmadan teminat olarak aldığı 1,4 trilyonluk o zamanki parayla firar etmesi nedeniyle dolandırıcılık ve çek kanununa muhalefet suçlarından polis tarafından aranırken, bakandan bahsediyoruz. Evet. Florya Atatürk Deniz Köşkü'nde Büyük Millet Meclisi misafirhanesinde kalıyor bu sırada. Hangi partiden de hatırlatabilir misiniz? Anavatan. Anavatan. Polisin de tesadüfen Bakırköy'de gözaltına alıp üzerindeki Türkiye Büyük Millet Meclisi kimliğinde isminin Ercan Vuralhan olarak geçmesi, tutukluluk kararınsa Mehmet Ercan Vuralhan adına olması nedeniyle serbest bırakılıyor. Bak, bir hata var. 4 yıl aradan sonra Sürmeli Oteli'nde tekrar yakalandı. Kartal cezaevine gönderildi. 2007'de de tahliye edildi. Böyle bir maceralı bir yolculuk, sonunda bir alacak verecek meselesinden olduğunu, bir hasım durumu olduğunu söyleniyor. Ama sadece bu cinayetten ibaret değil Türkiye'deki cinayet haberleri. Adana'da 43 yaşındaki iş adamı otomobiline uğradı, silahlı saldırıda öldürülmüş. Elazığ'da çiftçi İsmail abini öldürmüş. Kocaeli'de Serpil Ertekin sevgilisi tarafından deniyor ama galiba imam nikahlı eşi tarafından öldürülmüş. İstanbul'da da 2 cinayet işlenmiş. Yani 4 şehirde toplam 5 cinayet, sizinkiyle beraber galiba 6 ediyor. Benimki dediğin Ercan Vural'a cinayeti. Siz biraz önce söylediniz. Kusura bakmayın. Bu arada da bir soru var. Onunla da bitirelim. Halkların Demokratik Partisi Milletvekili Meral Danış Beştaş da Ziraat Bankası'nın Demirören grubuna Doğan Medya'yı satın alması için verdiği 675 bin doları başbakana sormuş. İlginç bir şey. Demirören grubu tarafından doğrudan ödenmeyip 2 yıl ötelemeli ve 675 bin dolar değil herhalde, değil mi bu? Burada bir hata yok mu sence? Ne kadardı? Lira olarak biliyorum ben. 675 bin yazalım. 5 milyon dolar olması lazım herhalde. 2 yıl ötelemeli ve 10 yıl vadeli olarak Ziraat Bankası kredisiyle ödenecek olmasının satışın hükümet desteğiyle yapıldığı iddialarını güçlendirdiğini söylemiş. Yani Demirören'e ne kadar kredi verdi Ziraat Bankası diye sormuş. 675 milyon dolarmış, pardon. Ama bir diğer taraftan yani Ziraat Bankası yazılmış yani şeyde de maalesef haberde. Kimin haberiydi? Biyanet. Ziraat Bankası'ndan Ziraat Bankası da 44 banktan 1.44 milyar dolar borçlanmış olduğu da bununla beraber gelen haberlerden bir başkasıydı. Bir diğeriydi. Evet. Evet. Durum böyle. Suriye'deki durumlara değinmemiz gerekebilir. Evet. Şeyden sonra onlara da girelim biraz. Trump'tan Türkiye'ye Rahip Brunson'la ilgili tweet var. Ve Duma'da Birleşmiş Milletler ekibine saldırı var. Bakanlıktan 301. madde izni 2 yıl sonra dosyada var. Akademisyenlerin izin yazısı girmiş. Ondan bahsedeceğiz. Bir de Boğaziçi Üniversitesi'ndeki tutuklanan öğrencilerden birinin arkadaşları tutuklamalara karşı bir metin kaleme alıyorlar ve Twitter sayfası açıyorlar arkadaşları için, Kübra Sağar için, ve Boğaziçi'li tutuklu kadın öğrencilerden de mektup var. Onlara da biraz bakarız. Neler oluyor Boğaziçi Üniversitesi'nde, onu da biraz takip ederiz birazdan. Açık Gazete. a smile she was sure to try to hide the fact from us that life was really tough. I can hear my mother call. I can hear my mother call. Funkadelic grubundan Cosmic Slop adlı parçayı dinledik. Yani kozmik bir bulamaç diye de çevirebiliriz. Funk müziğinin en önemli gruplarından bir tanesi Funkadelic. Onun da kurucu elemanlarından Bernie Worrell Jr.'ın doğum günü 19 Nisan 1944. Klavyeci, besteci, şarkı yazarı. Ve çok ünlü aslında. Rock and Roll Hall of Fame'de ta 1997'de Parliament Funkadelic, o zamanki grubun adı o, onunla beraber girmiş ve bazı müzisyenler, Ice Cube gibi bazı müzisyenler de onun gelmiş geçmiş en büyük, birlikte çalışma fırsatı bulduğu en büyük klavyeci olduğunu da söylüyorlar. Org çalıyor ve söylüyor. Evet, Açık Radyo'dayız. Saat 9.42, hatta 9.41 ve devam ediyoruz, evet, çalışmaya. Çalışalım. Amerika Birleşik Devletleri'nden de tutuklu rahip konusunda Andrew Brunson hakkında önemli uyarılar geldi. Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşleri Bürosu'nda görevli müsteşar yardımcısı Mitchell açık biçimde masum olduğunu söylemiş. Türkiye'deki tutuklu rahip Andrew Brunson'ın yöneltilen suçlamaların gülünç olduğunu belirtmiş. Bunlar önemli açıklamalar aslında ve bir çeşit Türkiye'ye karşı cezalandırıcı tırnak içinde tedbirler alabileceğinin de sinyallerini vermiş. Deutsche Welle'nin haberi bu, Türkçe. Rahip Brunson 3 gün önce mahkeme karşısına çıkarılmıştı ve tutukluluğun devamına karar verilmişti. Savunmasını yaparken de fenalaşmıştı. Evet, çünkü tecritte de tutulduğunu söylemişti aynı zamanda. Sorun şakranda değil, benim kafamda. Tek kişilik odada kalıyorum, psikolojim bozuldu, psikiyatri ilaçları kullanıyorum, başka odaya alınmak istiyorum diye konuşmuş. Evet, Associated Press'in haberine göre Amerika Birleşik Devletleri'nin Amerikalı üst düzey diplomat açık biçimde masum bir adam. Türklerin belirttikleri hukuk standartlarına bağlı kalıp kalmayacağını görmek için izliyoruz. Eğer bu gerçekleşmezse sonuçlarının ne olabileceğini değerlendiriyoruz demiş. Bu durum nasıl çözülür? Çok basit, bilemedim. Nedir efendim? Erken seçim. Erken seçimde çözülecek mi diyorsunuz? Tabii, baskın seçim. 66 gün sonra sandıktayız. Sandığa giriyoruz. Çözülür. Fakat muhtemel tedbirlerin ne olacağını istişare etmeye, görüşmeye başladıklarını da belirtmiş bu Wes Mitchell, müsteşar yardımcısı Avrupa ve Avrasya İşleri Bürosu'nda, Dışişleri Bakanlığı'nın. Bir de Donald Trump'ın bu konuyla ilgili attığı bir tweet vardı. Onun arkasından geliyor bu açıklama. Trump tweetinde Brunson bir gentleman ve Amerika Birleşik Devletleri'nde bir Hristiyan lider. Onun için casus diyorlar. Ben ondan daha çok casusum. Umarım ait olduğu güzel ailesine dönmesine izin verilecektir ifadesini kullanmış. Gerilim artıyor yani. Türkiye hakkında attığı ilk tweet galiba Donald Trump'ın. Doğru, ben onu düşünmemiştim. Evet. Ey Trump diye bir cevap gelir mi? Bir sonraki duruşma 7 Mayıs 2018'deymiş. Gelir mi bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Açıklamalar konusunda da çok tereddütlerim var. Şimdi Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki ilişkiler gergin bir şekilde sürerken Avrupa Komisyonu'nun 20. Türkiye İlerleme Raporu dün yayınlandı. Onun üzerinde de etraflıca konuşma fırsatı bulduk Cengiz Aktar'la, evet, da başta olmak üzere. Yani her yıl düzenli olarak yayınlıyordu 1998'den bu yana, geçen yıl hariç. Türkiye hakkında hazırlanmış eleştiri düzeyi en yüksek belge deniyordu. Tarihinin en ağır raporu. Bu rapor Avrupa Birliği diplomatlarının tabiriyle Türkiye'nin hemen her alanda geriye gittiğini ortaya koyuyordu ve dev adımlarla Avrupa Birliği'nden uzaklaştığını Türkiye'nin vurguluyordu. Bunlar da seçimle düzelir mi bilmiyorum. Şimdi işin ilginç tarafı, Dışişleri Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti'nin bu gergin ortamda Avrupa Birliği Komisyonu'nun 2018 Türkiye Ülke Raporu ve Genişleme Stratejisi Belgesi hakkında bir açıklama yaptı. Web sitesinden bulduk bakanlığın. Ve şöyle dedi: ne yazık ki komisyon içinden geçmekte olduğumuz dönemin zorluklarını anlamak istemediğini bu raporda da gösterdi. Defalarca anlatmamıza rağmen belgelerle objektif ve dengeli olamamıştı diyor. Ve bu anlayışsızlığının, objektif ve dengeli olamayışının en büyük kanıtı da Gülen hareketinden raporda hiç bahsedilmemesini söylüyordu. Hı hı. Şöyle raporda: devletimize, parlamentomuza ve milletimize alçakça saldıran FETÖ tehdidine değinilmemesini vahim bir eksiklik olarak görmekteyiz diyor. 109 numaralı açıklaması. Evet. Bakanlığın dünkü tarihli. Ne var ki baktık, bakanlığın bu açıklamasına bakınca, Avrupa Birliği Komisyon raporuna biraz daha yakından bakınca iki önemli tuhaflık gördüm ben şahsen. Birincisi, dün Cengiz Aktar'ın da belirttiği gibi FETÖ tehdidi ya da bunun eksikliği konusunda bir tuhaflık var. Çünkü açıklamaya muhtaç bir durum var. 111 sayfalık kapsamlı bir rapor. Baktık PDF dosyasında Gülen hareketinin ve onun oluşturduğu hükümetçe belirtilen tehdidin en az 18 defa konu edildiğini kolaylıkla gördük bir taramada. 3, 8, 10, 14, 15, 16, 20, 37, 45, 63, 72 ve 98. sayfalarda gördük. Evet, hadi raporu okumadınız, Ctrl F bile yapamadınız mı işte, diye soruyor insan. Onu anlamadım. Yani Dışişleri Bakanı'nın açıklamasında vahim bir eksiklik diyor. Hı-hı. Ama raporda vahim bir eksiklik var. Yani vahim bir eksiklik varsa Avrupa Birliği raporunda değil, Dışişleri'nin açıklamasında var. Yani bakanlık bürokrasisi raporu görmemiş mi yani? Okumamış mı? Ya da okuyup da anlamamış mı? Acele anladığı zaman da bakana veya bakanlık yetkililerine aktarmamış. Bunları düşünmek imkansız. Yani eksikliği neye yoracağımızı bilemedik doğrusu. Hani biraz fıkradaki gibi. Bilenler bilmeyenleri anlatsın artık, ne diyelim. Ama aynı derecede önemli olan ikinci bir husus da şu var. Hı hı. Bunu da saplantılı bir tavrımdan dolayı ben buldum. Avrupa Birliği ilerleme raporunda ve genişleme stratejisi belgesinde Türkiye'nin hemen her alanda geri gittiği belirtiliyor ya. Evet. Gerileme kaydedilen konuların en önde gelenlerden biri ne? Çevre koruması ve iklim değişikliğinin önlenmesi için tedbirler, regülasyonlar filan. Türkiye'nin eksiklikleri ayrıntılı olarak belirtiliyor. Mesela raporda, Avrupa Birliği Komisyon raporunda iklim değişikliği konusunda en az 23 yerde değiniliyor. Çevrenin koruması tedbirlerine, yani bu alanlardaki yetersizliğe, gecikmeye ve eksikliklere en az 28 ayrı yerde değiniliyor. Evet, ama bundaki tuhaflık nerede? Nerede? Şurada. Türkiye Dışişleri Bakanlığı 17 Nisan 2018 tarih ve 109 sayılı mezkür, yani zikredilen açıklamasında yeryüzünün tüm ülkeleri gibi Türkiye'de de canlılar alemini birinci derecede etkileyen bu iklim yıkımını, hava kirlenmesini ve çevre tahribatını filan, bu tehdit ve tehlikelere dikkat çeken rapordaki uyarılara tek bir kelime olsun ayırmamış. Bu biraz tuhaf değil mi? Hı hı. Böylelikle bu sefer bakanlık da İçinden geçmekte olduğumuz dönemin zorluklarını anlamakta zorlandığını bu metinde bize göstermiş olmuyor mu? Ama zorlukları, içinden geçmekte olduğumuz bu dönemin zorluklarını seçimle aşacağız. Evet. Bakanlığın açıklamasına objektif ve dengeli diyebilir miyiz bilmiyorum. İki bilinmeyenli bir denklem, evet. Denklem çözmek için de bugünden itibaren 67 günümüz, 66 günümüz var ona göre. Size diyor, bana değil. Hmm. Yani ben de oy kullanacağım. Ben de çözmek zorundayım değil mi? Herkes evet, çözmek zorunda bunu. Herkes çözmek, evet. Oy kullanan herkes çözmek zorunda. Evet. Kullanabilen. Evet. İlerideki kullanacak olan muhtemelen potansiyel seçmenler de bunu düşünecek hale gelecektir. Onlar da çözmek zorunda. Sadece seçimlerle beraber çözülmüyor küresel iklim değişikliğiyle alakalı olan başımıza gelen büyük felaketler. Çok çabuk unutuyoruz sanki. Saç telinden 26 kere ince miydi? Neyin önünde? Şeyin mi? Üzerine sercek oldunuz. Seçim sandığını. Evet, seçim sandığını mı? Bu arada savaş meselelerine kısaca değinecek olursak, Duma'da Birleşmiş Milletler ekibine saldırı olmuş. Kimyasal silahların yasaklanması örgütünün Duma'da yapacağı araştırma öncesi keşif için bölgeye giden Birleşmiş Milletler güvenlik ekibine ateş açılmış. Kimse yaralanan olmamış Allah'tan. Ekip Şam'a geri dönmüş. Yani yapılamıyor. Bu ilk değil. Daha önce de açılmıştı. Evet. Amerika Birleşik Devletleri de delilleri karartma suçlaması yöneltmiş. Türkiye'ye geçelim. Başka bir şey eklemek bir şey sorabilir miyim? Bu kimyasal silah saldırısını yaptığınız yerdeki kimyasal silah izleri sonsuza kadar kalıyor mu orada? Herhangi bir şekilde silinmesi ya da zaman geçtikten sonra bunların ortadan kaybolması gibi bir durum söz konusu mu? Ya da bir uzmanlık şekilde silinebilir mi? Değil ama bildiğim kadarıyla çok kolay değil bunu yok, hı-hı, etmek. Dikkatli bir araştırma uzmanlar tarafından yapılırsa yıllarca şey yapılabiliyor, ama yani her konuda olduğu gibi bu konuda da büyük bir muğlaklık ve karartma var. Şimdi Türkiye'de de barış akademisyenlerine yönelik açılan ilk dava bir süre tutuklu kalan 4 akademisyenin yargılandığı İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava dosyasına müjdeler olsun. Adalet Bakanlığı'nın Türk Ceza Kanunu 301. maddeden soruşturma izni belgesi girmiş ilk defa. Yardımcı doçent doktor Esra Mungan, yardımcı doçent doktor Meral Camcı, yardımcı doçent doktor Muzaffer Kaya ve doçent doktor Kıvanç Ersoy'un barış için akademisyenlerin bu suça ortak olmayacağız bildirisini imzalamaları nedeniyle yargılandıkları davanın 7. duruşması dün görülmüş. Biyanet'ten Esra Mungan ve avukatları katılmış. Avukatlar izin yazısına karşı idari yargıda dava açacaklarını belirtmişler. Aksi durumda ise ek süre talebinde bulunulmuş. Heyet de mahkemede sanık avukatlarına savunma için süre verilmesine, dosyanın mütalaa için savcıya gönderilmesine karar vermiş. 9 Ekim'e kalmış. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde araştırma görevliliği yaparken 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından ilan edilen bu OHAL kapsamında çıkarılan KHK'lardan biriyle kamudan ihraç edilen Emre Tansu Keten'in ifadelerine yer vermiş Deutsche Welle'de. Kendisi gibi onlarca akademisyenin yargılandığı davalardan çıkacak sonucun böyle olacağını söylüyordu diye geçiyor. Genç akademisyen Keten 10 Ocak 2016'da bu suça ortak olmayacağız başlığıyla yayınlanan ve Güneydoğu Anadolu'daki bölgesindeki çatışmaların sona erdirilmesini isteyen bildiriyi imza atan 1100'den fazla akademisyenlerden biriymiş. Sonra sayısı 2000'i aşan imzacı akademisyenlerin yüzlercesi KHK'larla işlerinden atılmış. Bugüne kadar en az 10 akademisyene verilen 1 yıl 3 aylık hapis cezaları hükmün açıklanmasını geri bırakarak ertelenmiş. Galatasaray Üniversitesi'nden Profesör Füsun Üstel'in aynı orandaki cezası ise hükmün açıklanmasını geri bırakılmasını talep etmediği gerekçesiyle ertelenmedi. Dava şimdi bir üst mahkemede deniliyor. Çok acayip. Aslında TİİB Başkanı'nın açıklamalarına değinmişler. Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı İstanbul Üniversitesi'nden Profesör Şebnem Korur Fincancı bildiriye imza attığı için yargılananlardanmış. İhraçlar, davalar, gözaltılar, tutuklamalar ve üniversitelerde açılan soruşturmalar nedeniyle barış isteyen insandan yana tutulmalı akademisyenlere yönelik çok yoğun bir saldırı olduğu söylenebilir demiş. Fincancı'nın barış istediğiniz için hapse girmekten endişeli misiniz sorusunu bu dönemde böyle bir süreçte biz doğruyu söyledik. Doğruyu söylediğimiz için bunlar yaşatılıyor. Bunları endişeyle karşılamak söz konusu değil en azından benim açımdan diye yanıtlamış. Evet, barış için akademisyenlerin de basın açıklamasında duruşma öncesinde basın açıklamasında Esra Mungan konuşup 13 Boğaziçi öğrencisinin de aralarında olduğu 70 bin tutuklu öğrenci hakkında konuşmak istediğini söylemiş ve bir üniversite hocası için öğrencilerin hapse atılması kadar korkunç bir deneyim olamaz. Adeta bir kolumuz koparılmış gibi hissediyoruz kendimizi demiş. Üniversitemizde de aynı şekilde öfke içindeyiz. Söz konusu olan öncelikle öğrencilerin eğitim hakkının elinden alınması. 2009'da başörtülü öğrenciler hakkında disiplin soruşturması açılmasına karşı akademisyenlerin rektörlüğe yazdığı toplu dilekçeyle soruşturmaların düşürüldüğünü anlatmış. Ama şu an diyor öğrencilerimiz dövülerek, darp edilerek alınıyor. Bu nasıl bir hınçtır? Üniversite nedir? Bu ülkede tartışmamız lazım. Öğrenciler tutuklu yargılanmamalı, serbest kalmalılar diyor. Evet. Ve çok şey şimdi bir açıklamada geçtiğimiz hafta konuk aldığımız Kuvvet Bey'den, Kuvvet Hoca'dan gelmiş. Profesör Doktor Kuvvet Lordoğlu Kocaeli Üniversitesi'nden ihraç edilen barış imzacısı akademisyenlerden. Bu süreçte birçok ayrımcılığa uğradık. Yurt dışına çıkma hakkımız elimizden alındı. En önemlisi buydu demiş. Çünkü benim ve arkadaşlarımın bir takım bursları vardı yurt dışında. Bunları kullanamıyoruz demiş. Lordoğlu özel üniversiteler ve kamu kurum ya da kuruluşlarının ihraç edilen akademisyenleri hiçbir şekilde temas etmek istemediğini ve dışladığını da söylemiş. Bu nedenle bazı bilimsel raporlarımı kendi ismimle değil isimsiz olarak yayınlatmak zorunda kaldım demiş. Bu hikayelerin nasıl olduğunu da geçtiğimiz hafta Kuvvet Lordoğlu ile beraber konuşmuştuk. İnternet sitesinde de bu mülakatı bulabilmeniz mümkün. Mümkün, evet. Şimdi bir de Boğaziçi Üniversitesi'nden bahsederken Afrin protestosu sonrası tutuklanan öğrencilerden Kübra Sağır'ın arkadaşları da tutuklamalara karşı bir metin kalemi almışlar ve bir Twitter sayfası açmışlar arkadaşları için. Metinde şu deniyor: Kübra'nın ve arkadaşlarının hukuksuz tutuklanması göstermiştir ki Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ifade özgürlüğü, protesto hakkı gibi temel insani kazanımları korumak bir yana onları baskı altına almaya ve yok etmeye çalışmaktadır. kendisine muhalif olan ve en ufak bir sese dahi hayat hakkı tanımayan siyasi iktidar, ülkeyi tek tip bir alana dönüştürmekte ve her geçen gün toplumu daha da kutuplaştırmaktadır diyor. Ve önemli bir şey var, destek veriyorlar. Biz Kübra'nın arkadaşları olarak onu yakından tanıyor, azmini ve cesaretini takdir ediyoruz. Durduğu yer durduğumuz yerdir. İtiraz ettikleri itiraz ettiklerimizdir demiş. Tutuklanan 4 kadın öğrenci Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevinde. Boğaziçi Kübra'yı bekliyor Twitter adresinin ismi de. Evet, bu önemli. Durduğu yer durduğumuz yerdir. İtiraz ettikleri itiraz ettiklerimiz de günün sözü olabilecek nitelikte bir göründü bana, gözüme. Boğaziçi'ye tutuklu kadın öğrencilerden de mektup var. Bakırköy Kapalı Kadın Cezaevinde tutuklu bulunan 4 kadın Boğaziçi öğrencisi. Bunları Biyanet'ten alıyoruz. Savaş çığırtkanı dalgaya teslim olmayacağız diyorlar. Boğaziçi'li tutsak kadınlar imzasıyla mektup yollamışlar, direniyorlar. Hükümetin yönetememe sıkışıklığını gündem değiştirerek savaşlar ve teröristler icat ederek aşmaya çalışıyor demişler. Hükümet susarak bu suça ortak olmayacağız demişler. Ve 15 gündür Bakırköy Kapalı Kadın Cezaevindeler. Şöyle deniyor açık mektupta: kamuoyuna ve Boğaziçi Üniversitesi bileşenlerine, 2 haftalık gözaltı sürecinin ardından tutukluluğumuzun ilk günlerinde sesimizi duyurabilme fırsatını ancak bulabildik. Bu mektup dünyanın dört bir yanında özgürlüğümüzü isteyen akademisyenlere, okuldaki hocalarımıza, insan hakları savunucularına, gazetecilere ve arkadaşlarımıza cevabımızdır. Mevcut iktidar sürekli palazlandırdığı bir savaş ortamı yaratmakta ve tüm muhalif sesleri zorba yöntemler ve işkenceyle susturmaktadır. Muhalefetin yüksek olduğu üniversitelere ise kayyum rektörler atanmakta, barış isteyen akademisyenler ve öğrenciler hukuka aykırı bir şekilde yargılanmakta ve hapishanelerle cezalandırılmaktadır. Bugün 13 Boğaziçi Üniversitesi öğrencisinin eğitim hakkı fiili olarak gasp edilmiştir. Bize ve okulumuza yönelik bu sert saldırıların siyasi süreçlere bağlı olduğunu, krize sürüklediği ülkeyi yönetememe sıkışmışlığını gündemi değiştirerek savaşlar ve teröristler icat ederek aşmaya çalıştığını biliyoruz. Ve şurası da önemli, üniversitemize yönelik baskıcı politikalara başından beri karşı olan bizler akademiyi terk etmemekte kararlıyız. Kampüste muhbirlik furyasına açıkça destek veren ve onun bir parçası olan kayyum rektörlüğün açıklamasını ve kendi öğrencilerine hedef göstermesini asla kabul etmiyoruz. Boğaziçi Üniversitesi'nin yürürlükteki yasaları dahi çiğneyen açıklama metninin resmi sayfalardan derhal kaldırılmasını talep ediyoruz diyorlar. Yurtlardan, kütüphanelerden, kampüs kapılarından teker teker alınmamıza neden olan düşüncelerimizi yineliyoruz. Silahlara, şehirlerin bombalanmasına, ölümlere ve yüz binlerce insanın göç etmek zorunda bırakılmasına karşıyız. Susarak bu suçlara ortak olmayacağız, yükselen şovenist ve savaş çığırtkanı dalgaya teslim olmayacağız. Boğaziçi Üniversitesi'ne ve öğrencilerine uyguladıkları baskıyla bizi ne korkutabilir ne de yıldırabilirler. Biz tarihe karşı sorumluluğumuzu içeride olduğumuz süre boyunca mücadelemizi sürdürerek gerçekleştireceğiz. Sizi de dışarıda bu mücadelemizi yükseltmeye çağırıyoruz. İmza Boğaziçi'li tutsak kadınlar. Bu Biyanet'ten okuduk. Elif Ünal'ın haberiydi. Evet, yani Seran Breskal'ın da Artı Gerçek'te yaptığı 14 Nisan tarihli şeyi de internet sitemize koyduk öğrencilerle. Çok son derece ilginç açıklamalar olan bir şeydi. Dileyen dinleyicilerimiz, tarih öğrencilerinin, siyaset bilimi öğrencilerinin, yaşları 22, 24, 26 olan kişilerin neler yaşadıklarını ve nasıl devam etmeye üzerine kararlı olup olmadıklarını anlatan oldukça ilginç bir mülakat vardı. Ve yani şey, son bir tek şey söyleyeyim. kendini çok kötü hissediyorsun belli ama en kötü nerede hissettin sorusuna da öğrenci şunu söylüyor. Adliyede hepsini tutuklamaya sevk edildiği ve 10 arkadaşımızın hapse atıldığı an kendimi en kötü hissettiğim andı. Elim kolum bağlıydı. Zaten mahkemeye çıkacakları günün sabahı savcı değişti. Tüm o gözaltı sürecini takip eden savcı bir anda değiştirildi ve kimsenin ifadesini almadan tutuklamaya sevk etti. O annelerin çığlıkları gitmiyor kulağımdan. Neden, neden, neden diye. Bir anne neden diye bir saat boyunca ağladı. O an gözaltı otobüsünden 1000 kat daha kötüydü benim için. Onlar her şeyi yapabiliyorlar çünkü ve sen hiçbir şey yapamıyorsun. Ama diyor ki şey yapıyoruz, direnmeye devam ediyoruz demişler. Bunu da bulmak mümkün. Söylediğim gibi artı gerçeğin şeyini de internet sitesinden Açık Radyo'nun bulmak mümkün. Ayrıca Özge Özdemir'in de gözaltılar, tutuklamalar, dayak ve işkence iddiaları, Boğaziçi Üniversitesi'nde neler oluyor başlıklı çok kapsamlı bir şey var. O da BBC Türkçe'de. Bunu da internet sitesine yerleştireceğiz. Oradan takip etmek mümkün olabilir. Bu şekilde de bitirebiliriz herhalde bugünkü yayınımızı. Alan Price'ın doğum günü 1942'de bugün doğmuş, 19 Nisan'da Alan Price, Britanyalı müzisyen ve klavyeci, bir klavyeci daha, onun meşhur grubu Animals'da da çaldı ama bağımsız çalışmalarından birini çalıyoruz şimdi. High Lee High Low adlı parçayla sizi bırakacağız. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de bize destek vermekteydi. Dinlediğiniz için çok teşekkürler ve hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. On every tree there sits a bird singing a song of love. A song of love is a sad song. Such a sad song. Açık Gazete.